हुजूर आपने बहू को तो समझाने की बेहद कोशिश फरमाई, बाज़ औक़ात सास भी आपे से बाहर हो जाती है, कुछ इसके लिए भी इरशाद फरमा दें। हाँ, सास को चाहिए कि वो बहू को अपनी बेटी समझे, बल्कि मजलूमा बेटी समझे कि ये अपनी असली माँ से छूटकर अब मेरे पास आई है, और ये इतनी सारा जो घर भरा हुआ हमारा, इसको बिचारी को कुछ ना कुछ खौफ रहेगा इनका कि ये सारे कहीं मुझ पर चढ़ाई ना कर दें, तो ये डरेगी, तो इसलिए अपनी बेटी के मुकाबले में बहू पर ज्यादा शफकत अगर वो करेगी तो ये भी मतलब है कि बेटी की तरह हो जाएगी और घर बहुत अच्छा चलेगा। अगर सास ने ऐसा ना किया बल्कि अपनी सगी बेटी के साथ कानाफूसी की, उससे बातें छुपाई, यूं करके बातें की, ये आई तो यूं चुप कर दिया और खामोश हो गई, तो बहू को फिर ठीक ठाक एहसास महरूमी शुरू हो जाएगा और अजनबियत वो महसूस करेगी और यही झगड़े की बुनियाद। इसलिए सास इसको बेटी की तरह तसव्वुर करे, यहां तक कि अगर बहू कभी कोई कमजोर बात कह भी दे तो सास ये सोचे कि मैं अपनी बेटी की भी तो जली कटी सुनी लेती हूं, तो इसने भी अगर कोई ऐसी बात कह दी तो मुझे इसको भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इसी तरह कभी इसने काम का मना कर दिया, बर्तन धो दो, तो उसने कहा मैं आज नहीं धो सकूंगी, मेरे सर में दर्द है। इस वक्त सास पर बड़ी आजमाइश है, अगर सास ने बोला झूठ बोलती है, झूठे बहाने करती है, सर में दर्द करता है, झूठी गई, तो फिर सास पर कितनी कितनी फर्दे जुर्म आयद होती है। तोहमत, इसमें झूठ की तोहमत रखी ना, ये दावा करी मेरे सर में दर्द होता है, सास के पास ऐसा कौन सा हालात है जिससे इसको पता चल गया इसके सर में दर्द नहीं है, तो सास ने इस पर तोहमत रखी। इस मरीजा को झाड़ा सिर्फ इस बात पर कि वो सर के दर्द की वजह से बर्तन धोने से इनकार कर रही है, हालांकि घर के सारे घर के बर्तन धोने इस पर वाजिब भी नहीं है, ये तो एहसान कर रही है जो सारे घर की खिदमत कर रही है, हालांकि खुद खिदमत तो शोहर की करनी है, उर्फ यह कि वो ठीक है घर का कामकाज करती है बहू, अच्छी बात है, लेकिन ये अगर नहीं करेगी तो वल्लाह वालों इस पर क्या हुक्म शरी लगेगा, सास की भी खिदमत करे, नंद की भी खिदमत करे, देवर की भी खिदमत करे, जेठ की भी खिदमत करे, सबके कपड़े धो, क्या नौकरानी है ये, मुलाजिम है क्या, इसको तनख्वाह देते हैं तो किसी से ब्याह कराइए, तो ये उन दोनों का मामला है, सबकी ये जो जिमनन खिदमत कर रही है, समझ में ये आता है कि अच्छी बात है ये करे, उर्फ है इस पर कि खिदमत करती है, लेकिन इसको किसी ने वाजिब लिखा हो मैंने नहीं पढ़ा आज तक, अगर आपकी मालूमात हो तो मेरी रहनुमाई कर दीजिए कि सारे घर वालों की खिदमत इस पर वाजिब है शरण। बेचारी ये भी जिस तरह आप बीमार होते ये भी बीमार होती है, आपका सर दुखता है इसका भी सर दुखता है, जिसका आपका जिस तरह आपका मूड ऑफ होता है बेचारी इसका भी मूड ऑफ होता है, ये भी एक इंसान है। तो इसलिए सास ने एक तो इस पर झूठी तोहमत रखी, यहां तक कि बिलफर्ज इस बहू ने झूठ बोला था कि सर में दर्द नहीं था और कह दिया मेरे सर में दर्द है, तब भी इसका और अल्लाह का मामला है, सास को तो नहीं पता ना कि झूठ बोल रही है, तो इसे बहरहाल सास ने तो एक तोहमत का गुनाह किया, दूसरा इसको बिला वजह शरी झाड़कर इसको ईजा पहुंचाई, इसकी दिल आजारी की, ये दो फर्दे जुर्म सास पर तो आयद हो रही है बिल्कुल साफ साफ। अब आगे गुनाहों का सिलसिला यूं चलता है फिर कि सास अपने बेटे के कान भरती है, इसको मैंने आज बर्तन धोने का बोला तो इसने झूठ बोला और सर दर्द का बहाना किया, अब यहां गीबत तोहमत चुगली लड़वाने की साजिश शुरू हो गई, और सास उस वक्त तक खुश नहीं होती जब तक बेटा बहू को झाड़े नहीं, उसके सामने बीवी को झाड़े नहीं, मारे तो ज्यादा खुशी होती, एक आध हाथ भी रखते तो बस मेरा लाल मेरा वफादार, और अगर बेटा अपनी मां की आदतों से वाकिफ है, बेटा अगर मां की आदतों से वाकिफ है और बेचारा बोल नहीं सकता, सुकूत करता है, खामोश हो जाता है, तो मजीद तोहमतों का सिलसिला कि देखा मेरा लाल मेरा बेटा कितना होनहार था, मेरा कितना खिदमतगार और वफादार था, इस चुड़ैल ने जादू करवाकर मेरे बेटे की जबान बंद कर दी और इसको अपनी तरफ फेर लिया, अब मेरी नहीं सुन रहा बेटा, तो यूं कबीरा गुनाहों का सिलसिला चला और घर भी बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। नतीजतन ये होता है कि लड़ाइयां बनती है। और बेटा अगर समझदार है तो ज्यादा सूरत ये होती है कि वो फिर माँ बाप से बहनों से अलग घर ले लेते, फिर वही झगड़े हंगामे जो कुछ होता है। आप सभी इस मुआशरे के अफराद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कोई जंगली तो सुनेगा नहीं, मुझे समझदार लोग ही अल्हम्दुलिल्लाह सुन रहे हैं। सबको तकरीबन कमोबेश सभी को तजुर्बा होता है कि घरों में किस तरह माहौल खराब होते हैं। बस वो शैतान जो है वो इस तरह झगड़े करवाता है और खाना खराबियां करता है कि वो उसने एक मिठाई की दुकान पर जाकर चाशनी का कतरा लिया और दीवार पे लगा दिया, उस पे आकर मक्खी बैठी, मक्खी पर छिपकली झपटी उसको निगल गई। वो मिठाई वाले की बिल्ली देख रही थी, उसने उसको पंजा मारा कि छिपकली मक्खी खा गई तो वो छिपकली गिरी। ये मंजर बराबर वाली मिठाई की दुकान का कुत्ता देख रहा था, वो बिल्ली पर झपटा, उसने उसको नोच डाला बिल्ली को, किसने छिपकली को क्यों मारा। तो मिठाई वाले ने जब देखा कि मेरी पालतू बिल्ली को ये पड़ोसी मिठाई वाले के कुत्ते ने हलाक कर दिया, तो इसने वो बड़ा सा अपना वो मिठाई का वो करछा उठाया और कुत्ते की खोपड़ी में दे मारा, वो काए काए काए करके तड़पने लगा। अब मिठाई वाले ने देखा कि मेरा पालतू कुत्ता इस मिठाई वाले ने मार दिया, उसने उठा और गरीबान पकड़ा और घोसा और छुरी निकाली और घोंपी, तो उसने देखा कि हमारा आदमी मार दिया, तो इसके आदमी आ गए, तो इसके आदमी आ गए और लाशों के अंबार लग गए। एक मीठा एक चाशनी। बहू ने बोला मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैं बर्तन नहीं धो सकती। जहर नसीब के सास इस पर एतमाद कर लेती और उसको शफकत देती कि बेटी वो खाना खाने के बाद डिस्प्रिन की दो गोलियां पानी में घोल के पी लो, इंशाल्लाह आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। भले कोई बात नहीं, बर्तन पड़े कहीं नहीं जाते, आपका जब सर ठीक हो जाएगा तो बेटा फिर धो लेना। इतनी सी बात करनी थी सास ने, उसका दिल जीत लेती और वो तरकीब मदीना मदीना हो जाती। बस उसको झाड़ा और बेटे को चढ़ाया, नतीजा ये हुआ कि अब वो सास खुद एड़िया रगड़ती घर में पड़ी है और बेटा मजे से अपनी बीवी को लेकर अलग मकान में रह रहा है। हो ये आजकल। अब मेरे ये बयान किसने सुनने, किन घरों में जाकर ये चलने हैं और किन के हाफजे कवि हैं, बरसों की पुरानी आदतें कैसे निकले, ऐसा जहन मनफी होता जा रहा है। सब ये सुन्नत और शरीयत की पाबंदी से दूरियों के नतीजे ये नहुसत हैं, ऐसा जहन बना हुआ है। ने औरत के बारे में किसी ने तजजिया किया था, औरत बहसियत बेटी, औरत तो बेटी का किरदार कैसा होता है, तो माँ के साथ बड़ा मद भरा किरदार होता है। औरत बहसियत माँ, तो माँ का बेटी के साथ कितना प्यारा किरदार होता है। औरत बहसियत बेटी, औरत बहसियत बीवी, तो बीवी का शोहर के साथ भी अच्छा किरदार होता है। औरत बहसियत माँ, तो माँ की हैसियत से भी बड़ा किरदार अच्छा होता है। मगर यही औरत जब सास के मनसब पर फाइज होती है, ना जाने इसको क्या हो जाता है, इसका किरदार बहुत घनौना हो जाता है। ये किसी ने तज्जिया किया था और ये बरमला जुल्म पर उतर आती है और इसकी वजह से खानदान बर्बाद होता है। वाकई अगर हम गौर करें तो उमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि सास अपनी औलाद के हक में वही शफकत है इसकी, लेकिन बहू के मामले में पता नहीं क्यों ये खूनखार बन जाती है। ना जाने ये कौन सा कामयाब वार है जिसकी वजह से ये इस तरह कर रहा है। लेकिन हर सास ऐसी नहीं होती, हमने और भी बात सासें ऐसी भी मैंने इस मुआशरे में देखी हैं कि जिनका किरदार जो है बहुत मदीना मदीना देखा है और बहू के साथ बहुत ही अपनी बेटी की तरह सुलूक भी देखा है इनका, और उनके घर भी ऐसे चले हैं कि आदमी को रश्क है, ये भी होता है। ऐसा कम है, अलबत्ता कम देखा जा रहा है फी जमाना, ज्यादातर सास बहू की लड़ाई देखी जा रही है। इस सूरत में यह कि अगर खुशी के साथ शुरू से ही अगर अलग घर बसे ना, यानी कि सास जो है वो ही बेटे को बोल दे कि बेटा तुम अलग कर ले लो, खुशी से अलग रहे ना, तो फिर घर ज्यादा चलता है। साथ रहते हैं तो तलाक ज्यादा होती है। इसमें अपनी मेमन बिरादरियों का मुझे तजुर्बा है, दो मशहूर बिरादरियां मेमनों में, बांटवा मेमन और कुतियाना मेमन। मेरा ताल्लुक कुतियाना मेमन बिरादरी से, हमारे कुतियाना बिरादरी में तलाकें बहुत ज्यादा होती हैं। माजरत के साथ कुतियाने वाले हो तो इसलिए नाराज ना हो कि मैं खुद कुतियाने वाला हूं। ये गुजरात के जूनागढ़ स्टेट का एक वो गांव था कि जिसका स्टेशन भी नहीं था। मैं अगरचे पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं, कुतियाना कभी गया नहीं, लेकिन सर हमारे माँ बाप तो वहीं के थे। तो कुतियाने वालों में रवाज ये है कि शादी के बाद बहू जो है, बहू बेटा घर में रहते, सास ससुर भाई बहन सब पूरा खानदान इकट्ठा रहता है, तो वही वो फिर जंग अजीम छिड़ जाती है सास और बहू में, और बेटे के खूब कान भरे जाते हैं, नतीजतन तलाकें होती हैं। अब आइए बांटवा बिरादरी। बांटवा बिरादरी और कुतियाना बिरादरी में इस कदर ताज्जुब भी देखा है कि बांटवे वाले कुतियाने वालों से शादी नहीं करेंगे, कुतियाने वाले बांटवे वालों से शादी नहीं करते। लेकिन बांटवा बिरादरी में ये बात है कि शादी के बाद आमतौर पर वो अलग माँ बाप जो अलग रखते हैं बहू को और बेटे को, घर अलग उनको दिला दिया जाता है, वो अलग अपना घर बसाते हैं, इनमें तलाकें बहुत कम होती हैं। तो यूं जहन बना के अगर मुमकिन हो और किसी के हुकूक तलफ ना होते हो, माँ को सताकर बाप का दिल दुखा कर अलग रहने की इजाजत नहीं है, जबकि बखुशी ऐसी तरकीब बन जाती है कि घर चले तो अलग रखना चाहिए, यह समझ में आता है मेरी, खुशी के साथ बगैर किसी की हक तलफी के, माँ बाप की भी हक तलफी ना हो, बहनों की भी हक तलफी ना हो, और राजी खुशी के साथ अगर अलग घर बनता है तो उसके चलने का चांस ज्यादा है। वल्लाहु तआला अअलमु व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल अबीद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।